Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi posekli sede kose. I ja u ovom mutnom moru bluda i kala ne tražim plena. Oh, ja sam željan zraka i mleka i bele jutarnje rose. Ja sam se smejao u krvi do kolena i nisam pitao zašto. Brata sam zvao dušmanom kletim i kliktao sam kad se u mraku napred hrli i onda leti k vragu i bog i čovek i rov. A danas mirno gledam kako mi željnu ženu gubavi bakalin grli i kako mi iz glave raznosi krov i nemam volje jer nemam snage da mu se svetim. Ja sam do juče pokorno sagibo glavu i besno sam ljubio sram. I do juče nisam znao sudbinu svoju pravu, ali je danas znam. Oh, da ja sam čovek, čovek. Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo crvene godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Oh, dajte meni još šaku zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.